3. Lekker portie relatie met het sausje communicatie. Frambozen of het volgende gerecht is dan een frambozenoordeel gegarneerd met een blaadje vrije keus. Het vijfde gerecht is het hoofdgerecht, volle passie om de smaak te versterken met bijgericht van drama op basis van actie. En het laatste, twee gangen die bestaan uit tevredenheid en liefde. Is dat geen lekker menu? Nou, dat klinkt als het leven zelf, hè? Ja, nou, ik denk dat wil ik toch wel, ik had het gelezen ergens. Ik denk, nou, als het zo ter sprake komt, dan ga ik dit eventjes voorlezen. En ik denk dat het gewoon hier bij deze jonge man, bij onze Guusje. Guusje, je bent een man aan mijn hart, hoor. Of een jongen aan mijn hart. Nou, wacht maar tot je me een keer tegenkomt. Ja, ik weet precies hoe jij daar toe bent. Ik ken dit soort mensen. En ik vind ze verrukkelijk. Nou, blij dat ik in ieder geval iemand heb blij gemaakt. Vandaag. Ja, dat heb je zeker. En ik vind dat je ontzettend gelijk hebt. Nee, alsjeblieft. Anders heb ik morgen niks meer te doen. Oh. Nou, je bent met gelijk. Kun je alle kanten op, joh. Kun je alle kanten op. Hè? Ja. En als je geen gelijk wilt hebben, zeg je, nou, geen mijn kwartje. Kun je gelijk. Nee, hè? Zelfs voor een kwartje doe ik het niet. Dag, Guusje. Dag. Dag, Willem. Hij zat. Dag. Zo. Het is Hermien. En Hermien's uitgangspunt is: alles is goed. Ja, maar dat, ik ben ook nog nooit zelfs. Nee, ik let nog steeds op, namelijk, want dat zou kunnen gebeuren natuurlijk, maar iets slechts tegengekomen. Nee. En als je denkt dat je slechts tegenkomt, dan kom je het slechts tegen. En als je het zelf meemaakt, als het goed is, en je kijkt er net gewoon een rustig hoofd eventjes weer naar terug, dan denk je van, goh, als ik die ellende niet had meegemaakt, wat was het leven dan kut geweest. Ja, ik heb dan ook inderdaad een keer in een nachtuitzending van de NCRV de NCVR opgericht, het Nationaal Comité ter Verwelkoming van Rampen. Precies, nou, waar is dat? Waar kan ik me aanmelden? Er werd inderdaad meteen gebeld van mensen die lid willen worden. Ja. Alleen ze leren zelfs uit rampen tegenwoordig de verkeerde lessen. Ze worden alleen maar steeds banger en ze denken steeds meer regels nodig te hebben om te voorkomen dat er een ramp komt. Nou, de volgende ramp kun je helemaal weer niet voorspellen. Nee. Vanwege, ja, daar hadden we weer net niet aan gedacht dat daar ook nog iets mee kon ofzo. Ja. Want die zekerheid, dat geeft dus ook een heleboel interactie tussen al die zekerheden, waardoor je in feite gewoon niet weet wat je doet. Terwijl de natuur houdt overal rekening mee, want er zijn bepaalde zaden die alleen maar uitkomen na een boekbrand. Nee, de natuur schrijft alleen maar rekeningen. Ja, precies. Ik weet, je schrijft alleen maar alles gaat op, alles gaat kapot, ja. Ja, alles moet weg. Alles moet weg, ja. Het liefst nu, want dan kan er morgen weer wat anders staan. Precies, ja. Voortdurende stroom. Ja, en dat willen ze dus niet. Ze willen de natuur, dan moet heide, en daar is heide dan. Ja. En daarom moeten we heiden. Over 10 jaar heide, over 100 jaar heide, 100 jaar geleden heide. Terwijl heide alleen maar ontstaan is omdat er een hoop schapen de boel leegvraten. Nou, dat is niet eens waar. Je moet daar eens overheen vliegen met een vliegtuigje. Dan zou je zien dat je daar allemaal bijna 10 bij 10 vierkantjes aantreft. Donkere strepen in het landschap. Heel spannend. En als je daar dan overheen vliegt in een klein vliegtuigje, dat je laag genoeg kan vliegen, dat mag tegenwoordig daar niet meer. Maar stel je voor dat je af en toe met een luchtblom misschien even uit de buurt dwaalt of zo. En je kijkt daar, dan zou je zien dat je daar van die strepen over het land hebt. En dat komt omdat daar de eerste landbouwgebieden waren van Nederland. Namelijk, de mensen uit de bronstijd hadden daar hun akkertjes. Ja. En die donkere randen komen daar omdat ze al het afval aan de randen neergooiden. Ja. En dat zijn dus extreem humusrijke grensjes. En daar is de heide op ontstaan. Dus het is al helemaal leeg verbouwd. Dat, toen al. Toen al, ja. Dat werd in de Achterhoek werd het onland genoemd. Precies. Ja. Onland. Niets mee te beginnen. Dat was al begonnen. Ja. Zo is de woestijn ook eigenlijk voornamelijk ontstaan, dat bokken en geiten de boel absoluut kaal verraten. Nou, was dat maar zo. Dat is meer gekomen omdat de Romeinen het kaal verraten. Ja, ook natuurlijk, maar die... Daar werd het graan verbouwd. Nou zeg. Dat is echt... Die auto heeft voornamelijk gerst, geloof ik, hè? Ja, dat noem ik dus ook een graan. Ja, maar het is een van de granen. Ja. En spelt en zo, dat soort gewassen. Spelt, ja. Zeker, dat kun je nu nog wel daar vinden. Als je ergens een beetje in het zand gaat woelen en zo, dan vind je daar nog wel verkoolde zaadjes. Want die blijven heel mooi over als ze in het vuur gevallen zijn. Ja, ja. En dan kun je nog steeds zien wat voor soort graan dat was. Ja. En op het ogenblik is spelt bijvoorbeeld weer heel populair, hè? Ja, maar dat is ook... Ook weer zo'n hype, iedereen wil het beste, dus we zijn nog steeds op zoek, dat blijkt wel. Ja. Dus we grijpen weer terug naar iets uit het verleden. Ja. En wie weet was het verleden wel beter, want eigenlijk meer zo'n greep vind ik het, als dat het misschien echt beter is. Want spelt, dat is net zoals bij tarwe, hoeveel rassen spelten denk je dat er zijn? Dus als het speldbrood is, nou dan kan het echt, nou ja, gewoon dat geef je vee ook niet te eten en zelfs varkens lusten het niet. En je hebt spelt, wat je echt moet oppassen, want anders gaan je varkens eruit zichzelf heen. Ja. Dus er is gewoon daarbinnen ook weer een heleboel variatie. Je kan niet stellen dat spelt beter is of slechter is of anders is, want spelt, waar hebben we het nog steeds over? Het is geen tarwe, oké. Maar meer kunnen we er niet over stellen. En tarwe, nou daar heb je ook weer zoveel smaken en kwaliteit in, dat weten we ook niet waar we het over hebben. Kijk, je Grünkern uit Duitsland? Ik weet niet waar het over gaat, nee. Ik denk dat het een soort iets wat geroosterde speldachtige tarwe is. Die kennen we hier helemaal niet. Dat zou kunnen, maar kom ik weer op Ethiopië, want daar doen ze dus met allerlei granen en zo ook al dat soort roosteren. Dat deden ze eigenlijk overal als snoepjes. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar dan hier is het zo dat het dan gekookt wordt. Daarna nog. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat ligt eraan wat voor smaak je wil hebben. Als je gekookt wordt, het alleen nog maar zoeter. Dus je hebt net al die enzymen uitgezet door het eerste verhitten. Daarna gooi je het in dat water en dan komen al die zoetstoffen. Ja. Want ja, het is niets anders. Meel is gewoon zoet. Gewoon. Ja, ja. Maar er is natuurlijk toch wel... Je bent de enige niet die zich ongerust begint te maken over het tekort aan fantastische zaden. Ik maak me helemaal niet ongerust. Nee? Heb ik die indruk gegeven? Nee. Oh, maar... gelukkig. Oh. Nee. Nee, maar er zijn mensen die zich ongerust beginnen te maken over het feit dat die variëteit, die eindeloze variëteit... Ja, maar dat is hetzelfde. Die mensen zoeken ook naar het beste. Daar ben ik dus niet naar op zoek. Nee. Naar waar? Waar ben je naar op zoek? Waar ik naar op zoek ben? Helemaal nergens naar. Ja, eigenlijk naar alles wat ik nog niet gezien heb, maar ik zou niet weten waar ik het moet vinden. Dus met andere woorden blijf ik maar lekker in Utrecht altijd zitten. Want geheid, ik ben daar al zoveel tegengekomen, komt het vanzelf al daarheen. Ja. Hier was gezegd dat ik denk dat voor iedereen wat anders gezond is. Gelukkig. Zegt Suwerte. Daar moet je ook zoveel variatie hebben. Ik ben er wel van overtuigd dat je veel variatie moet hebben. Maar niet dat er wat ergens aan de hand is, want ik heb het allemaal nog. Tovenaar die zegt, heel veel mensen zijn allergisch voor gluten. Ja, maar dat is aangewenning. Is dat aangewenning? Ja, in principe die gluten en zo, zouden de meeste mensen daar namelijk wel tegen kunnen. Maar op een gegeven moment is er in het bouwplannetje hier en daar wat verschoven, waardoor je ineens dat soort vreemde afwijkingen krijgt. Maar Suette zegt, maar waarom ligt het dan aan de tarwe en niet aan de mensen? Het ligt sowieso eigenlijk altijd aan de mensen als ze dit soort vragen stellen natuurlijk. Want die tarwe zal die vraag nooit stellen namelijk. Nee, precies. En Tovenaar zegt, ja, maar omdat we al heel lang doorgeteelde één soort tarwe eten. Nee, we alles heel lang doorgeteeld. Die spelt die ze dan nu in de winkel hebben, die is natuurlijk ook heel lang doorgeteeld. Want dat is zo'n zelfbestuiver, die kloneert zichzelf al sinds ergens de vroege middeleeuwen. Ja, ja. Ja? Ja, nog een keer met Gerrit. Ja, Gerrit. Schokkers, bestaan die nog? In de oorlog werden veel schokkers gereden. Ja, die bestaan nog wel. Alleen het probleem is dat je hebt een Europese regeling en dat heet de Europese rassenlijst. Ja. En aangezien je voor die rassenlijst ieder jaar een tarief moet betalen om daar jouw ras op te registreren als bedrijf, is het niet zo rendabel meer om zo'n product als die schokkers nog te registreren, waardoor het steeds moeilijker wordt om dat zaad te verhandelen, want je mag het niet verhandelen als het niet op die rassenlijst staat. Je mag het ook niet aanbieden op de veiling als het niet op die rassenlijst staat. Dus hoe kom je in godsnaam daar nog aan? In principe... is dat gewoon nog te krijgen in klein verpakking bij iedere pak een beet een soort tuincentrumachtige instantie. Hebben ze altijd nog wel ergens blauwschokkers. Dan zou je ze zelf op je vensterbank of in een plantenbak en zo. Dat gaat heel makkelijk. En je kan ze 3 keer per jaar oogsten als je het gewoon binnen doet. Je zal ze alleen wel ook 3 keer per jaar moeten zaaien. Want ze maar u kent ze wel, die heb je ook gegeten? Ja, ik verbouw ze zelfs nog. Ja, want in de oorlog waren ze heerlijk hoor. Ja, nu smaken ze ook nog. Het is zo'n losse vel zit ermee. Het is net een dophef, maar dan veel lekkerder. Ja, het is een echt Nederlands product en daarom is er dus weinig geld in te verdienen, want er zijn te weinig Nederlanders. Dus Nederlanders, kom op! Ja, in de oorlog had je niet anders. Zo werd er die vraag, wat zijn schokkers? Schokkers, dat zijn blauwschokkers en het is een soort van dophert, alleen dan in een paarse peul. Oh ja. En die peul is wat dikker en zo. En die kun je dus ook niet als peultje eten, terwijl een heleboel dopherten, als je heel vroeg bent, kan het wel. Daar zit namelijk zo'n vlies dan omheen, terwijl bij peultjes zit er dus geen vlies omheen. Maar het zijn eigenlijk allemaal dezelfde planten. Die planten die heten Pisum sativum. En dat is dus gewoon wat we in het Nederlands noemen de veldert. Nou, als ze gekookt zijn ze gewoon de kleur van een dophert, hoor. Ja, in principe wel, maar ze zijn bruin op het moment dat je ze in het water gooit. Oh. Nee, want die hebben het over paars net. Ik schrok al. Die peulen die eromheen zitten. Oh ja. Ah. Oh ja. Oh ja, die zijn paars. Net als tuinbonen, die hebben ook die kleur. Ja, nou, tuinbonen, als ze die kleur hebben, wil ik ze graag hebben, want die heb ik nog niet. Meen je nou? Dat meen ik, ja. Nou, zijn, of nee, die andere dingen. Oh, aubergines. Ja. Dat is de kleur namelijk. Maar goed, ik heb hier geen 50 jaar schokkers meer gegeten, dus in de oorlog eet je niet anders. Nou, gewoon ergens een tuincentrum opzoeken of een supermarkt heeft tegenwoordig ook allerlei zakjes zaad voor in de tuin die mensen dus niet hebben. Nou, je kan daar gewoon kijken en dan zul je zien dat ze daar zakjes hebben waarop staat blauwschokkers. Ja? Ja. En dat heb je nog van allerlei kleine zaadmerkjes in Nederland, heb je dat. Ja. En dan kun je dat gewoon in een plantenbak zaaien en dan krijg je je eigen blauwschokkers. Ah ja. En die kun je dan zelf oogsten en dan heb je ze verser, heb je ze nog nooit gegeten, joh. Ja, met recht. Oh ja, nog een vraag. Bent u een paar jaar geleden niet op de tv geweest? Ik kom regelmatig op de tv, ja. Je hebt lange haren, geloof ik, hè? Ja. Ja, ja. Hoor je dat over de radio? Nee, dan heb ik u op de tv gezien. Oké. Goed, nou, dat was het. Jo. Dank, hoi. Gerrit, ik moet nog even één ding zeggen. Hier op internet staat, Gerrit is een man aan mijn hart. Oh ja? Ja. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Het zegt Ice Only. Oh, die ken ik niet. Hij vindt het wel. Goed. Oké. Okay. Bye. Ciao. Ja, dat is inderdaad. Bij mij schuin achter woont Nelly Uildot. Ken je die? Ja, die ken ik, ja. Daar moet ik even een beetje om leggen. Ja. Ze is wel aardig hoor, maar. Ja, ze is een beetje apart iemand. Ze is in de 90 nu. Ja. En ze heeft dus inderdaad een tuin. Dus één grote. Jungle is dat. Ja, maar wel met heel veel variatie. Heel veel variatie. Niet zomaar jungle, bramen en brandnetels. Nee. Ja, maar dus ze heeft de bramen ook alles laten overnemen, bijvoorbeeld. Ja, maar dat houdt ook weer op een gegeven moment. Ja, houdt ook weer op, ja. Dat is zo mooi. Als je bijvoorbeeld brandnetels laat groeien, en groeien, op een gegeven moment creëren ze iets in de grond, waardoor ze niet meer kunnen groeien. Nou, de kalk is eruit. De kalk is eruit, ja. Ja, want daar zitten brandnetels vol mee. Daar binden ze die CO2 mee, hè. Dan groeien ze weer hard. Ja. Ja. En Nelly zegt ook, hij zegt als jij iets bepaalds hebt, dan heb je grote kans dat het kruid of de plant op dat moment bijna spontaan bij jou in de tuin gaat groeien die daarvoor geschikt is. Ik zeg altijd maar zo, dat is wel te hopen. Ja. Maar, moet je je dus voorstellen, de meeste mensen wonen in stedelijke omgeving. Ja. En dan naast welke hondendrol bedoelt ze precies, vraag ik dan. Ja, ja. Ja, maar ze hebben er natuurlijk hele boeken over geschreven, over de ja, die boeken die heb ik allemaal in mijn bibliotheekje staan. Ja, ja. En dat deze mensen niet begrijpen dat daarin staat wat ik zei, maar er staan af en toe wel dingen in die ik ook zeg. En dan de rest neem ik dan maar op de koop toe. Precies. Ja. Heel goed, maar hoe eet jij bijvoorbeeld? Slecht. Patat en patat. Wat dacht je van patat? Ja. Nou. Vanavond patat? Nee, vanavond heb ik een paar stukjes feta en een stukje tomaat en een stukje komkommer en nog een paar stukjes feta en een paar olijven. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Maar zoals bijvoorbeeld de tomaat en de aardappel komen uit Zuid-Amerika. Die zijn de waar geen inheemse planten. Dat is niet waar. Nee? Nou, je moet je voorstellen dat zolang er verwante planten voorkomen in Nederland die hier vandaan komen, dan kun je nooit stellen dat dat wel of niet hier geweest is. Dat weten wij niet. Nou, het is bekend dat de ontdekking van Amerika, ja, maar dat die planten hier naartoe gekomen zijn. Welke ontdekking van Amerika, wanneer? Columbus. Die heeft dat ontdekt. Ja, die is die andere begonnen. Mensen die er daarvoor woonden, die wisten niet waar het was. Nou, de vikingen zijn er ook geweest, geloof ik. Ja, maar die mensen die daarvoor woonden, die wisten niet waar ze waren. Dus volgens mij hadden die het ook al ontdekt. Ja, dat is dus best. Maar welke ontdekking gaat het precies over? Nee, maar de introductie... We weten namelijk niet zeker of die Indianen misschien wel, die daar woonden, laten we het maar even botweg Indianen noemen even, die daar woonden voor al die ontdekkingen die in ieder geval als ontdekkingen te boek stonden. Ja. Ja. Die mensen die, die waren er ook al. Die zijn via het land gekomen. Wie weet hebben die tomatenzaadjes wel allemaal hier weggehaald, waardoor wij ze niet meer hebben. Ooit een keer is dat zo misschien wel gebeurd. Zou kunnen. Ja, ja. Het was hier vroeger ook tropisch, tenslotte. Ja. Ja. Ja, dat zou kunnen, dus, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Maar je ziet ook inderdaad, als je de geschiedenis bekijkt in de ogen van voedsel, dat bijvoorbeeld het effect van de introductie van suiker in de natuur niet voorkomt, die gewoon ons gemaakt is, dat een hele cultuur heeft veranderd. Ja, suikers komen in de natuur wel voor. Ja, maar niet de suiker die wij maken. Niet de monosaccharides, bijvoorbeeld. Dat komt, sowieso die suikerbiet is pas vanaf 1850 ongeveer dat die bestaat. Oh ja? Ja. Dat Silesische witte, dat is een wit bietje. Mensen aten vroeger de gekste kleuren bieten. Krijg je binnenkort ook in de supermarkt vast en zeker ziet er weer een of andere grote gutter ziet er weer heil in. Om witte bietjes, nou ze dit gehoord hebben, te gaan verbouwen. Want dat zaad is nog wel verkrijgbaar. Ja. En die heeft meneer Villemorin, omdat dit is wel een kruisingsgewas. Dit moet dus wel kruisen. Dus er moet een andere plant naast staan, wil je zaad kunnen krijgen. En daar kun je dus grotere verschillen mee veroorzaken. Ja. En meneer Villemorin in Frankrijk heeft daar toen de zoetste steeds weer uitgeselecteerd. Uit al die kruisingen. En dat is dan de suikerbiet. Dus dat is echt helemaal een nieuw, door mensen gemaakt gewas. Dat was dus eigenlijk ten tijde van Napoleon zo'n beetje, geloof ik, hè? Ja, zo ongeveer, ja. Want Napoleon heeft alles gedaan om suiker te pakken te krijgen. Ja, nou daar heeft dit dus mee te maken. Ja, ja. En toen heeft hij dus inderdaad de suikerbiet laten ontwikkelen. Ja. Hallo. Ja. Ja, ja, ja, ja. Er is inmiddels een schitterend rookhol ontstaan. Er hangt nu een dichte mist hier in de studio. Dat het zo opvalt. Zet ik het ding maar even aan. Hoe dat? De Alsof we wegvliegen. Nou, ik moet je zeggen, de tijd is voorbij gevlogen, Guus. Ja. Ik weet niet hoe lang, welke tijd, maar... Welke tijd? De tijd bestaat ook niet. Nou, het is me nog niet, nee. Dat merk je pas als je gaat dwars zitten. Ja, nou de meeste mensen met klokken... Dat is nog niet gelukt. De meeste mensen met klokken, maar ik heb de tijd, zeg ik altijd maar. Hè? Ik ook. Ja, precies. Zij alleen waarschijnlijk niet. Nou, dat valt mee gewoon. Nou, Guus, ik moet je zeggen, hartstikke bedankt. Nou... Ook bedankt. Misschien heb je nog een slotopmerking of een wijze les of een... Nee, dat soort dingen heb ik nooit. Heb je nooit? Ik ben ook maar gewoon een dom jochie uit Utrecht. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, nog één. Hallo? Ja, Pinguin hier. Nou, ik heb één slotopmerking. Ik vind een hele supergoeie, interessante gast. En laat ze maar eens een keertje bij de universiteiten gaan headhunten of ze niet nog een professor nodig hebben. De man heeft een waanzinnige, ik kan het beoordelen, nou ik kan het niet beoordelen, maar wel iemand die kennis heeft, die jongen die heeft echt een gigantische kennis op zijn gebied. En dat is super leuk om dat te horen. Dat was mijn opmerking. Bedankt. Bedankt. Nou, ik stel voor dat voor degenen die dit gehoord hebben, als je nog vragen hebt, dat we misschien in de nabije toekomst nog eens een keer hier nog een keer gaan zitten. Dat is lijkt me leuk. Hè, en dan kunnen we inderdaad met allerlei vragen die we op het gebied hebben, kunnen we nog een keer dit overdoen. Oké, okay, en dan krijgen we nu het volgende programma onderdeel, zo'n beetje. Waar gaat het over, Maestro? Ja, ik sta onder aanwerking van de grote Nou, de kwantummechanische aspecten van communicatie worden nu in het volgende programma uitgebreid belicht. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren, want ik ken persoonlijk geen interessanter station dan Radio 100. Ik luister vrijwel nooit in de radio, het irritatieniveau is te hoog, maar Radio 100... Ja, dat is gewoon... Dat zou eigenlijk landelijk moeten zijn, hè? Vind ik eigenlijk wel. Moeten maar eens maar een beetje mee gaan rommelen dat we dat organiseren, hè? Het is belachelijk dat het nu niet landelijk is. Mensen die ook verhuizen naar Amsterdam, die missen dat dagelijks. Ik zweer het je. Je hoort ze zeggen... Via het internet, ja, nu nog even. En het is, ze kunnen want nu is het nog via de telefoon bij de meeste mensen. En dan kunnen ze niet uren luisteren. Maar Radio 100 moet je gewoon de hele dag aan hebben eigenlijk. Hè? Ja, maar gasten die geëmigreerd zijn van Amerika, Canada, Frankrijk, die luisteren naar 100 via het net. Ja, inderdaad. In Amerika, net in Amerika, uit Bern was er net ja, iemand. Hè? Uit Bern, ja, ja, oh ja, zeker. Ja. Ja, dat wordt inderdaad heel goed geluisterd via internet. Dat begint te groeien inderdaad, want het is zo verslavend. Het is heerlijk. Waar heb je dit soort programma's waar we lekker kunnen tetteren, hè? Dat is toch heerlijk? Ja, ik ben het er geheel mee eens. Oké, lieve schat, dat was weer heerlijk. En volgende week zijn we, ik ben aan het proberen om Astrid weer als gast hier te krijgen. Ik heb al een paar keer gebeld, ze heeft al één keer teruggebeld, we hebben elkaar nog niet bereikt. Maar ik vind langzamerhand dat het weer tijd wordt om een keer Astrid achter de microfoon te krijgen, want dat hebben we nodig gemist. En voor de rest, ja, ik zie jullie volgende week weer. Hè? Hartelijk bedankt. En dan is het nu hoog tijd voor de kwantummechanische aspecten van communicatie. Oftewel, de chaos. Hè? Of niet soms? Bijna. Bijna? Ja, dat is precies, dat is het nou precies. Bijna, daar zit exact de grens. Ja, ja, bijna. En chaos betekent eigenlijk ruimte, weet je dat? Dat is de letterlijke betekenis van chaos. Ja. Ruimte. Dat is wat we niet. Oké, lieve schatten. Ciao! There is nothing wrong with your television set. Do not attempt to adjust the picture. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image. Make it flutter. We can change the focus to a soft blur. Or sharpen it to crystal clarity. For the next hour, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your television set. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind to the outer limits. Information, no hostility. Goedenavond luisteraars, mijn naam is Frits Jonker en vanavond weer een aflevering van Gekkenwerk. Er staat een webcam op me. Die gaat nu uit. Gek op internet, maar ik wil er vooral niks mee te maken hebben. Het geluid op internet, geen probleem. Belden wordt minder. Vanavond had ik in gedachten opnieuw een aflevering te maken over idee van de verschillende realiteiten. En het is erg textueel. En voornamelijk teksten in de liedjes die ik ga draaien. Ik heb de liedjes geselecteerd op de tekst. En ik draai de plaatjes in de volgorde waarin de tekst een verband krijgt. Wat u zelf kunt oppikken als u de plaatjes achter elkaar onthoudt. Dit vereist enige inspanning. En ik hoop dat het u lukt om het idee mee te krijgen wat ik vanavond de lucht in stuur. Mocht het niet lukken, dan hoop ik dat de muziek op zich ook voor u een plezierig uurtje oplevert. Mijn stem komt af en toe tussendoor, maar in principe spreken de platen voor zich zoals in principe al het gesproken woord voor zich spreekt. Tot straks. Realization, I cannot deal with the truth on the same technology yet. I've done pretty well, I think, but this half-pint imitation put me on the blame. I'm wild again, beguiled again, a simpering, whimpering child again, bewitched by the